छोड़ देस बदली बदरा बदला सावन बदल जग में भेस रे तोरा साजन आयो तोरे दे सोई सोई पल को पिछा के मेरे सपनों की खेड़ के पे आ गया हाथ जत फिर मेरे दिल के इन हाथ में वो खत पकड़ा गया प्यार का सवरिया पायल जैसे चन के बिजुरिया छम छम नाच